Jó, csak csináljunk egy normális képet, mit szólsz ez, hozzá? Amit itt az elején szoktatok köpködni, az jó lesz bloopernek a végére. Azt mondod? Káremi... Kókoszkodjatok is, vagy valami. Nem csinálunk ki. Káremi ilyen sok szót használni. Na, csináljunk egy ilyen képet. Sziasztok, srácok, visszatért az Other Side, egy teljesen új témával, ami nagyon aktuális, az Xbox Scorpio-val fogunk részben foglalkozni. Megint itt van Felem velem, nagyon örülöm, majd lehet, hogy érintjük majd a VR-t, nagyon ki akarom szegényt borítani. De akkor kezdjük is a hagyományos komment beolvasós szekcióval, mert ezt nagyon szereted. Szekcióval. Engem őrületbe kergetem, addig itt elalszom, jó? Igen, nyugodtan beszélj arról, ami szeretnél. Egy kis argánolajt a szakállal, de addig... az összes szőrzetemet bekentem már argánolajjal, amit akarsz, kösz. Igazából nagyon sok pozitív hangvételű kommentet kaptunk, köszönjük szépen, hogy tovább követitek a műsorunkat. Összesen egy kommentet kaptunk, ez lehet így apostrofál egy komment. Nem, mert sípolok rajta. Oké, rendben van, és ez a nem ez a say you, say me, du-du-du-du-du-du. Ezt a kommentet egy nagyon frappáns nevű I nevezetű kommentelőnk írta. Észrevette, nem tudta nem észrevenni, egyébként most mutatom neked így, hogy most is ugyanezt történik, a te kommentelet is olvasom, hogy beolvastam a pontos számadatokat, bár ő azt gondolta, hogy ez Wikipedia, de nem Wikipedia volt, hanem kicsit azért lenne szakmai természetű dolog. A felbontás tisztázás esetén nem akartam tévedni egy 16 órás munkaszakasz után. A következő kritikát kaptuk erre. Kajak olvasod? Kérdője. Hát ez fasza. 2 kiló per 2K szer, 3 pont. Borotválkozz meg, mosolygos arc, Wikipedia, nem tudom, miért reklámozza ezt a céget. Igyekszel rövidre fogni, de olvasva elég nehéz lehet, első 3 perc. Logan, az asszony mit mond a szörre? De nincs kérdője, ugye milyen érdekes komment? Hogy ez megmaradt. Jó, ezt olvasd vissza még egyszer? Nem érdemes visszaolvasni még egyszer, így rossz, hogy van. Tehát igen, olvassuk, abban azokból, hogy szeretnénk a pontos számokat jól mondani, és hidd el, hogy az én fejemben olyan számok vannak, amik igazából jobb, hogyha nem tudod. Most például az Nvidia kártyák és a HTC Vive-nak a kommunikációjában rendelkező spike-oknak az eltüntetésével próbálunk valamit csinálni, ugyanis van köztük egy lag, ami azért poén, mert ugye, ha bele akarod taposni a játékodat 60 frame per szekbe, ahogy mindenki szeretné, és most 60 és 100 közé tudtuk belökni, akkor annyira nem jó, amikor egy ilyen kommunikációs nehézség miatt a két hardware között van egy ugrás. Dolgozik rajta már mind a két cég, és aktívan cseszegetjük őket. Tehát a fejemben ilyen természetű számok vannak, őszintén szóval nem mindig mondom pontosan. 2-3 pixelt szoktam tévedni átlagosan. A tiszteletlenség pedig teljesen rossz taktika, mert esetleg legközelebb tényleg bannoljuk. Bár a mosolygós arccal próbáltad ezt enyhíteni, de most így nyilvánosan szabad ilyet megfenyegetem a kollégát, hogy a nejem viselkedés elemző pszichológusa, gondolod az ilyen frusztráltságból eredő dolgokat, pontosan kielemezve beolvassuk, hogy te pontosan milyen betegségekben szenved. De igazából amúgy pedig az asszony azt mondaná a szőrre, hogy mit is mondott, hogy sármos, hogy szexi. Ilyesmi, hogy kérdés. Olvastam a tendenciát egyébként, hogy a szakáll az újra divatba jött, úgyhogy neked is javaslom, nyugodtan ezt honnan veszed ezt a szakállat? Ezt egyébként női divatlapokból, ne kérdezz, miért olvasok ilyeneket. Talán ez nem a szakállas felhasználók körében terjed, ez a női divatlapolvasás? Nem, ez nők körében terjed. Nők körében, hogy a szakállas férfi felhasználók igen. Körében olvasott női divatlapot igen, olvasok. Igen, meg az aputest, meg az ilyesmi, úgyhogy jó úton járok, én legyek a következő szimbólum. Nagyon sok érdekes komment érkezett a Steam mint videójáték jövője kapcsán. Most így nagyon sokáig a Scorpiót tudjuk temetni a témával kapcsolatban, de majd megvágod. A Steamre többetek úgynek az volt a reakciója, hogy ő szereti a polcon a játékot. Ebben egyébként van igazság, az ember ragaszkodik a tárgyaihoz, ebben semmi rossz nincs. Gyűjtői verziók szerintem Steam letöltőkódokkal is lesznek, tehát maximum egy már kis... vannak. Igen, már vannak. Maximum egy kis kártya lesz ebbe a dologban. Valamint a maga a streamnek a működése azért nem a mostanival megegyező mértékben fog jelen lenni a körünkben. Most ugye van ez a Gamefly nevű dolog, ami ugye okos tévéken van, LG, Samsung okos tévéken szokott ez megjelenni, illetve más okos tévéken is, amiben egyébként nem kisebb címeket lehet streamelni jelenleg is, mint mondjuk a Tomb Raider-nek ez a Rise of the Tomb Raider, meg a mi volt ez a másik, ez a szép nagy játék. Igen, a Deus Ex-nek az előtte levő része, amik ilyen nagyobb húzó címek voltak, de elég sok cím van egyébként ezen a Gameflyon, és ilyen állandó előfizetéssel működik. A lag olyan, amilyen, tehát ezzel lehet vitatkozni. A lényeg az, hogy ez a dolog, ez jelenleg valóban egy ilyen elég bevezető szakaszban van. Megint, hogy bosszant csak újságírókat, megint beszélgettem egy közösen magyar újságíróval, és miközben mondta, hogy mennyire nem működik a rendszer, közben játszottam ismét a másik monitoron a PlayStation-ömről, ami otthon volt, ezúttal a Horizon Zero Dawn-nál csaptam szét nagyobb lényeket, miközben olvastam az újságíró kolléga kommentjét, hogy ez mekkora rakásszar, és hogy laggol meg nem működik. Közben én azért elszórakoztam. Ja, róla beszélgettünk múltkor, nem? Igen, de nem mondjuk a nevét. Ja, igen, jó, így van. Értelmes dolgokat mondott csak nagyon sokat, és közben azon rögtem, hogy közben a másik monitoromon igen, játszottam a dologgal, ami szerintem nem működik. Tehát azért ezt így kell kezdeni. Valóban eléggé netfüggő, hogy mennyire működik jelenleg. De maga a Future Gaminghez azért hozzá kell tenni, hogy jelenleg amit csinál az összes stream szolgáltatás, az nem több és nem kevesebb annál, mint hogy fognak egyébként egy gépre tervezett játékot, és ezt egy az egyben ugyanúgy, ha egy kiszolgáló gépről az én gépemre streamelik. Valóban, hogy azért hozzátennék ez a dologhoz, most nem azért, hogy kekezkedjek, viszont az európai net penetráció szempontjával Magyarország az elég jó helyen áll. Így van, és azért mondtam azt, hogy igazából ez a cloud gaming egy tök jó dolog, és egyébként személy szerint várom, mert Heroton-ban a letöltéstől is, igen. Kurva kényelmes ember vagyok, utálom azt, hogy akár 10-15 percig tölt le egy 20 gigás játékot a netről a dolog, viszont hogyha Magyarországon, ahol európai szinten egész jó net van, nálunk ennyire hektikusan ugrál, hogy nálam például nem megy vagy nem megfelelően megy ez a távol elérés a PlayStation-nek, nálad viszont igen, de akkor mi lehet tőlünk nyugatabbra? Hát változó és helyzet, és egyébként hát nem, igazából nem fura, az van, hogy látszik az, hogy a két nagy konzolholder közül nem véletlenül a Japán erőlteti ezt jobban, mert ugye Japánban azért némileg jobb a net, mint mondjuk Amerika egyes államaiban. Tehát a Microsoft nem mer még belevágni olyan szinten, mint ahogy a Sony már tökik benne van ebben az egészben, és szaknyelven így szoktam mondani, tökik benne van. Nincs kép a japán netről, az amerikairól is hallottam egyébként, hogy nem sokkal jobb, mint Nyugat-Európában. Hát igen, sőt, számos helyzetben rosszabb is. Pár amerikai barátok mondta, hogy náluk milyen a net, és hát elég röhelyes volt, hogy egy magyar átlagos DSL az jobb volt, mint amit ő felhozott. Tehát ezzel valóban vannak még gondok, de mi Future Gamingről beszéltük, ami azt jelenti, hogy jelenleg vannak tesztek. Aztán majd valami lesz belőle, ez valóban csak a nettől függ. Tehát ez a technológiának a működése valóban csak a nettől függ. Már elég ahhoz a net, hogy ugye tévésorozatokat, egyéb dolgokat, HBO Go, és mi mondjuk még márka neveket, vagy ezt majd kívánok. Nem. Csak erről jött az eszembe, hogy van egy ilyen mém fönt a Twitteren, és az amerikai hálózati szolgáltatóról nem mondjuk ki a nevét, de az amerikai telefonszolgáltatóról mondta, hogy hogy hívják az iPhone-ot, hogyha beviszed a lakásba. iPod. Tehát ez sokat elárul az amerikai telefonos net szolgáltatásnak az állapotáról. Igen, ez eléggé súlyosan hangzik. Tehát ez azért még ebből a szempontból odébb van, de technikailag is lássuk azt, hogy ez egy első lépés, nem így fognak működni a streamelt játékok. Tehát ma nagyon nagy erőforrás pazarlás van a streamingben. Tehát egy egyjátékosos játékot streamelnek, egy egyjátékosos élményt streamelnek egy másik gépre, ahol szintén ez a dolog ugyanúgy működik. Ugye az Amerika Online, most én tévedek. Tehát igazából az OnLive nevezetű rendszernek pont ez okozta a vesztét, hogy ők a legelején, amikor én mondtam, hogy milyen jól működik, mert én annak idején próbáltam, akkor amikor én próbáltam, három darab játék volt fent ezen a szolgáltatón, és többen jeleztétek így a kommentekben, hogy hát amikor ő próbálta, akkor ez milyen lassú és rángatozó szar volt, viszont sok játék volt fent. Ennek elég egyszerű az oka. Az elején a tesztidőszakban, amikor én is próbáltam, akkor X darab szerver volt nekik lerakva, és azon kevés játék futott. Ezt viszonylag gyorsan tudták eljuttatni egy normális interneten keresztül a felhasználóhoz, de abban a pillanatban, ahogy ugye rámentek volna az emberek erre a dologra, hogy jaj, de jó stream szolgáltatás, így felkapta ezt egy kicsit a dolog, ők látták, hogy kicsi a választék, és ezért ugye nem fizettek rá túl sokan elő. Ezért ők úgy gondolták, hogy bővítik a választékot. Igen, de a választék bővítés az pénzbe került, és ugye a szerverek bővítése ezt nem követte ugyanolyan ütemben, és ahogy nagyon sok játékot tettek rá, a szolgáltatás minőség egyre rosszabb lett, tehát próbálták eltolni abba az irányba, gondolták, hogy ha majd sokan előfizetnek, akkor aláteszik a megfelelő szerverparkot. És ezért a dolog gyakorlatilag itt bukott meg, valamint vagy ők azt vállalták, hogy egy létező hardware-re, tehát egy PC-re, ami nem túl jó, arra streamelnek olyan minőségben egy játékot, ami egy igazán jó PC-ről jövő maximális felbontású, maximális képet biztosít, csak ugye ezt nem tudták maradéktalanul teljesíteni pont ebből azokból. Tehát a mai stream szolgáltatások ettől különbözőek, tehát azt mondják, hogy mondjuk a PlayStation 3-nak a tartalmát juttatják el neked mondjuk egy okos tévére, vagy a PlayStation-re, vagy egy tabletre, vagy akármi másra, amivel mondjuk nem rendelkezel az aktuális hardware-rel, vagy akár ugye ez a bizonyos remote play, ami nálad kiválóan kevéssé működött. Egyébként abban is van vegyes komment, tehát valamelyik kommentelünk. Igen, itt, hogy nála kiválóan működött, tehát azért változó, hogy kinél ez hogyan működik. A lényeg az, hogy itt az a deal, hogy ugye egy másik fajta hardware-re juttatod el azt a képet. És ugye a végső cél meg az lenne, hogy nincs is hardware-ed, csak egy nagyon egyszerű hardware, és arra juttatjuk el ugyanezt a tartalmat. A játékprogramok megírása pedig abban a pillanatban, hogy ez működne, kicsit másképp rakódna össze. Ugye a kedvenc példa, és mindenki azt várja, hogy én elemezgessem itt az Andromédát, de... Majd rátérünk az Andromédára. Igen, tehát az Androméda analógiára visszakanyarodva. Például, hogy az Andromédát eleve úgy fejlesztik, hogy egyrészt befejezik, másrészt úgy fejlesztik, hogy mondjuk egy streaming szolgáltatásra, akkor nem az történne, ami most, hogy ha mondjuk streameljük a játékot, akkor mindenkinek egy-egy játékosos élmény fut egy másik hardware-ről egy távoli gépnél, hanem azt tennék, hogy mondjuk bolygóként felosztanák a dolgot, igen, hogy minden bolygónak lenne saját szervere. Igen, kommentekben láttam valami olyasmit, amit lehet, hogy én értelmeztem rosszul, vagy mi értelmeztünk rosszul, de egyesek úgy gondolták, hogy ez a game streaming, ez effektív azt fedi le, már egy ipari szinten, hogy te az otthoni játékodat magadhoz streameled le. Nem erről van szó. Tehát ez nem azt jelenti, hogy te megveszed magadnak a játékot, és magadtól streameled magadhoz valahova, hanem hogy egy távoli felhő, mintha Steamen vennéd meg, csak onnan nem töltöd le, hanem onnan játszod magaddal, vível valahol. A browserben játszik valaki, igen, és mondjuk egyszerűsítve, amikor a browserben játszol valamivel, jó, az is leszed dolgokat, de akkor kb. Azt érzékeled, mint hogyha nem történne ilyen. De ennyi adatforgalom szerintem egyébként is lesz. Igen, valamennyi mindenképp lesz, de igazából az a dolognak a lényeg, hogy ne kelljen erős hardware a te kezedbe, és ugye persze egy PC-s, aki szereti tuningolni a gépét, meg vízhűtés, meg átlátszó gépház, meg stb. Az nyilván annak ez egy idegen világ, de mondjuk egy konzolosnak nem, aki mint újra veszi a konzol mondjuk korábban 8 évente, most úgy, igen, 3 évente ki fognak igen. Tehát igen, tehát annak azért ez megfelelne, hogy azt mondja, hogy nem veszi újra a hardware-t, mert előfizet a játékra, és akkor azzal foglalkozik. Ez például egy működőképes alternatíva. De maguk a játékok másképp fognak működni. Nem úgy fognak működni, hogy a Sony nem adja el neked a konzolját, hanem megtartja magának, és csak streameli tőle a játékot neked egy tabletre, neked semmi értelme nincs, hanem építenek bazinat szerverparkokat, és mondjuk az Android analógiára visszakanyarodva, mert Zoli szereti, mondjuk a 6 bolygó 6 különböző szerveren futnak a statikus dolgok, és amit a játékos befolyásolni tud, az egy játékos kliensen keresztül fog futni. Tehát igazából maga az interaktív részt más, azt mondjuk külön-külön kell számolni, ugye a fizikát nem, mert az generálisan működik az összes dologba, de mondjuk a statikus részét a játéknak egy adott kör számolja. Tehát nem ilyen erőforrás mennyiség kéne hozzá, mint most, amikor csak annyi történik, hogy tőlem streameled neki, és akkor így, tehát Zolikám streamelem neked, tessék. Tehát aztán végképp nincs semmi értelme. Ez tényleg arról szól, hogy bejárassák ezt a működési vonalat, és nem arról szól, hogy ez a végső cél. És még egy nagyon okos megjegyzés volt, e-sport. Hát én nem hiszek abban, hogy az e-sport az nagyon, nagyon hamar streamre kerül, tehát ezt a pontosítást köszönöm szépen. Az e-sport jelenleg elképzelhetetlen szerintem ilyen streamekben. Ez a rendszer ehhez még megbízhatatlan. Ez elsősorban egyjátékosos élményekre korlátozódik, vagy akár ilyen MMO-szerű dolgokra korlátozódhatna, de olyan, ahol valóban azt nézik, hogy valaki hányat tud kattintani egy másodperc alatt, meg hogy igazából a kontrollert kábelen kell rádugni a gépre, mert ellenkező esetben nagyobb a lag, hogyha a Bluetooth-on kommunikál. Ott nyilvánvalóan ez a dolog, ez még azért nem ért el a megfelelőség. Hát valószínűleg egyébként az ugyanúgy meg fog maradni így ezen a gépesített dologban, mint amit egyébként egy nagyon utopisztikusan elképzelnek a belső égésű motoroknál, hogy idővel az elektromos az leváltja a benzineseket, és szerencsés esetben a benzines motorok, meg a benzinhajtású autók, azok meg fognak maradni ilyen sporteseményeknek, meg igen. Tehát igazából ezzel mindenki nyerne, és valószínűleg ez az e-sportra is ugyanígy fog állni, hogy mindent tényleg számít a kattintás, és számít persze az, hogy mikromásodperce minden az úgy találati értéke az meglegyen, ott az helyben lesz számolva, igen, nem pedig a felhőben. Bár igen, lehet egyébként a jövőben az is megoldódik. Ezt én is így látom, szerintem nagyon el fog ez a két dolog különülni egymástól, mint ahogy most vásárolsz egy biciklit arra, hogy munkába járj vele, az nyilván valahol másképp fog kinézni, mint amivel a Tour de France-on indulsz, tehát igazából ez a két dolog megint két különböző területre fog korlátozódni. Mielőtt rátérném magára a Scorpio bejelentésnek a kiértékelésre, hogyan láttuk meg, hogy mégis hogy csapódott ez le, akkor egy régi, tehát így az előző podcast óta. Hogy tetszett az Andromeda? Játszottál végül is vele? Már az előző podcastnél is játszottam az Andromédával, tehát itt van egy félreértés a kommentekben, én voltam nagyon félrethető, tehát kipróbáltam az Andromédát. Nem volt értető, hogy láttad egyébként, és az alapján értékeltél benne dolgokat, effektív nem, játszottál, nem. És az alapján értékeltél. Effektív 2x15 percet játszottam vele, még pedig GameShare keretében, hogy mindenkit basszat csak PlayStation-ről. Láttam azokat a elég ordinári animációs problémákat a dologban, de... És mondtad is, hogy tudod, hogy mi az oka? Hát el is mondtam körülbelül az előző dolognál, hogy ők egy standard arcot animáltak. Erre egyébként volt egy nagyon jó megjegyzés szintén, hogy hát ez biztosan tévedek, mert az alapnői arc azon is ordinárian nézett ki a dolog. De az alapnői arc az a szerkesztővel készült. Tehát a default arc az nem ugyanaz, mint a default animált modell. Tehát ez egy félreértés, hogyha arcszerkesztővel dolgozunk, ott egy neutrális arcot animál valaki, ami jellegtelen arc. Nem tudok most így hirtelen a YouTube-ról valakit mondani, akinek jellegtelen arca van, de ami, tehát se nem kicsi szemű, se nem nagy szemű, se nem erős állú, se nem gyenge állú, se nem, tehát nincsen igazi karaktere annak az arcnak, amit ilyenkor animálnak. És ugye morph targetekkel, ez már megint szakmázás, tehát a lényeg az, hogy valahogy meg van csinálva a szerkesztővel ez az arc, és ez rá van erőltetve. Az alap női karakter arca, amelyiket nagyon szarul néz ki, az az arc, az már egy szerkesztett arc. Tehát nem azt animálta az animátor, hanem igazából az is egy kézzel készült arc. Egyes elméletek szerint egyébként azért csináltak ilyen rossz arcokat, hogy ne keseredj el, amikor te magad csinálsz. Mert van, van egy csomó jó arc fönt az interneten, amit olyanok csináltak, akik már láttak embert. Mert, hát az látszik, hogy az eredeti készítők azok valamilyen oknál kifelé direkt borzasztó arcokat csináltak. Lehet vele jót is egyébként csinálni. Sőt, a patchnél, ami most, hát most, hát ami utoljára kijött hozzá, ott nagyon sokat javítottak a szemek animációja, mert ugye ezzel volt a legnagyobb probléma, hogy a szemek nagyon működnek. De ennek ellenére, aki normális női Riderrel akar játszani, hogy a szemét hívják a főszereplőt. Igen, nagyon rossz név. Még ha Y-nal van akkor is. Tehát normális arcnak azt csinálja magának egy normális női fejet, mert az eredeti ilyen kislány, akivel tehát az annyira hiteltelenül borzasztóan néz ki. Nem is hasonlít a színésznőre. De mintha gyurmából csinálták volna, az az arcot tök fura. Hát mert szar. Szaknyelven így lehet mondani, hogy nem hozzáértő rakta össze azt az arcot. Ez bárkinek sikerülhet, ott van egyébként egy krumpliből. Lépjünk túl az arcon. Maga a játék hogy tetszett? Hát 215 perc alapján a játékról nem is... Ja, azóta sem tudottál tovább? Nem tudtam tovább. Ez szerintem sokat elárul egyébként a játékról az elmúlt egy hónapban, semmi kötődésem nem volt. Van szó, van hozzá kötődésem, ez aljas rágalom, de a Horizon Zero Dawn-t azt én szeretném részletesebben kivégezni, tehát most már elég komoly mellékkövetésekben megyek bele, ilyen 30 plusz szint fölött vagyok, pedig az én játékidőm az naponta ilyen másfél-két óráig terjed. De az első két pályával ki lehet azt hozni. Első két pályával persze, vagy nem lehet kihozni. Hát rengeteg mellékkövetés van benne, és ráadásul olyan mellékkövetések vannak abban a játékban, ami történeti szinten meg van csinálva. Ami azt jelenti, hogy ha mondjuk azt kihagynád, az olyan lenne, mint hogyha mondjuk vennél egy DLC-t, ami sztori központú egy játékhoz, és aztán nem játszanád végig. Egyébként követem annak a játéknak a híreit, és annyira várom azt, hogy felbukkanjon az, hogy végül is nem is egy gerilla játék. Annyira nem valószínű, hogy ők adnak egy ilyen játékot a kezeik közül, hogy az valami hihetetlen. Oké, azt én aláírom, tehát nagyon jó fűvük is van állítólag, viszont a Killzone játékok után én nem feltételeztem volna egyáltalán egy... Tehát olyan szinten valószerűtlen, hogy valaki a Killzone játékok után letesz egy Horizon Zero Dawn-t, hogy az valami embertelen. Hát a Killzone első része az zseniális volt. Tehát vizuálisan azon a hardware-en, amin kijött, technikailag elképesztően jó volt maga az összerakása. Utána a Killzone-ok csak ilyen grafikai demóba mentek át, és még ott is voltak azért ilyen-olyan problémák, de szerintem is az utolsó Killzone játék az a kifejezetten idegesítő és fárasztó játék volt. Most ezt a kettőt egyébként fejlesztő, hogy egyszerű idegesítő a játékod és fárasztó, azt nehezen húzza be szerintem. Tehát vagy az egyik, vagy a másik, vagy elalszol alatta, vagy felháborodsz rajta, hogy ez mekkora rakásszar, és akkor abba hagyod. De az a játék mind a kettőt tudta, és nagy érzelmi spektrumot ott kiváltani az emberből. Tehát az olyan volt, hogy nagyon rossz performance művész, akit le kell fogni, ne darabolja föl magát a színpadon. Valahogy ilyen volt a Killzone. Tehát ilyen topzódóan borzasztó. És néha nagyon szeretted, mert nagyon jól nézett ki, meg nagyon szkifi volt. Aztán ha próbáltak történetet mesélni, akkor te jó Isten, tehát borzasztó volt, és összességében meg rettentő unalmas volt az egész játék. Tehát nem volt jó Killzone. Semmilyen módon nem volt jó. Na, akkor viszont térjünk rá a mai témánkra, ami egy elég kimerítő anyag lesz. Beszéljünk az Xbox Scorpio-ról, aki lemaradt volna a nagy eseményről, a Digital Foundry egy exkluzív leleplezés keretében, ami igazából semmi más nem volt, mint az, hogy a számadatokat, azokat próbálták alátámasztani valamilyen official, akármi keretében. Parancsolj? Semmi, játszik a kamerával. Jó, értem. És hát kiderült egy-két dolog, mutattak egy-két állóképet, sok extra dolog nem történt. Egy-két ülőképet is mutattak. Igen. Egyébként érdekes volt, hogy én előtte mielőtt lett volna a Digital Foundry, nem azért, mert akkor a Nostradamus vagyok, viszont én akkor is már fostam attól, hogy az egész leleplezés arról fog szólni, hogy igen, tényleg tudja a 6 teraflopot. Egyébként tényleg ennyi volt végül is a leleplezés. Nem volt ennél sokkal. Egy-két ilyen jó helyen használom a pipeline kifejezést? Nem tudom, de ez valahogy a fejemben van. Tehát egy-két ilyen plusz infót még betettek, hogy miért tudja a 6 teraflopot, de igazából sokkal beljebb nem vagyunk. Viszont azóta... Csővezeték, így akartad használni. Becsövezték az infót. Igen, de hogy miért akartam ezt a szót használni, ezt nem tudom. Viszont... Felnyitottnak tűntél tőle egy pillanatban. Igen. De aztán az illúzió szerte fosztott. Kommentekben mondjátok el, hogy így van-e. És azóta viszont a Eurogamer megkaparintott egy képet magáról a DevKitről. Már döbbenetes, micsoda szépség. És a DevKitről annyit kell tudni egyébként, hogy ezek általában rettenetesen rondák, de nem is azt a célt szolgálják, hogy jól nézzenek ki, hanem ezzel dolgoznak a fejlesztők. Így van. Például olyanok, mint Felán. És a DevKit ezzel a gyakorlatilag funkcionális jellegével is abszolút nem néz ki rosszul. Sőt, jó, nem néz ki jól se, de nem néz ki egyébként rosszul. Kisebb, mint az Xbox van jelenlegi formájában, és ezzel gyakorlatilag legalább két dolog megválaszolásra került talán kettővel ezelőtti podcastünkből. Az egyik az, hogy sikerült konzolméretben megoldani az Xbox Scorpiót. A másik pedig, ami viszont úgy néz ki, hogy működni fog. Egyre több helyről van megerősítve ez az 500 dolláros ár. Nagyon jó lenne, nagyon jó lenne. Tehát emberi áron fog piacra kerülni, az egy rohadt nagy blamás lenne, hogyha elkezdik ezt szivárogtatni majd a bejelentéskor, az egy 1000 dollár, sziasztok. Elég valószínű egyébként, hogy az árat azt jól le tudták nyomni. Tehát igazából eddig úgy néz ki, hogy a Scorpio az hozza azt, amit várhatunk egy konzoltól. Oké, előre. Tehát igen, a devkitet láttuk képeken, sőt volt olyan kép is a neten, amin az összes többi régi Xbox devkit szerepel. Meg tudom erősíteni, hogy ezek valóban így is néztek ki. Tehát a régi devkitek a háttérben, azok közül párat én is használtam, pontosan ilyen formátumúak. De amit látunk ilyenkor devkit, arról több dolgot kell tudni. A méretről. Hát a legtöbb devkit azért egy PC-ben van összekábelezve. Tehát abból pontos az, hogy konkrétan ez a devkit mit csinál, azt én sem tudom még, de vannak olyan devkitek, amik csak kiegészítik, vagy megváltoztatják egy PC-nek a tulajdonságait, és a PC-vel közösen történnek dolgok. Tehát volt olyan devkit, ami igazából a videóhardvernek a sebességét, tehát videóhardverként működött egy PC mellett. Tehát nem tudjuk, hogy a Scorpio devkit az önmagában egy komplett működő konzol, vagy egy PC-n lóg-e. Ezt nem tudjuk ebben a pillanatban. Mind a kettő lehet. Ha valaki egy kicsit visszakotol az interneteknél devkit per végleges konzol kategóriába, akkor érdemes megnézni, amikor a 360-at bemutatták, és kiraktak ilyen Xbox 360-as kioszkokat, ami elvileg a végleges konzol dobogott fent, és mutatták, hogy milyen játékok lesznek 360-ra, és egy élelmes újságíró belefényképezett ebbe a dologba egy erős vakuval, és lehetett látni, hogy a Xboxnak a eredeti doboza, az a régi, tudjátok, a babapiskóta formájú régi Xbox, az tök üres volt belül, volt benne egy kis, a kimenetek össze voltak kötve, és egy nagy kábel futott le ennek az aljába, és ott volt egy PC. Ebbe a blamásban mindenki belefutott, tehát volt ez már Macintosh leleplezésnél, volt ez PlayStation leleplezésnél. Ezekben az állapotokban ezek nem végleges hardverek, tehát messze van az, amit látunk, attól, ami a végleges hardver. A másik, a devkit külseje és mérete. A devkiteknél nem törekszenek arra feltétlenül, hogy a devkit önmagában mondjuk egy nappaliban használható, szórakoztató elektronikai eszköz legyen. Mire gondolok? Azért voltak korábbi Xbox devkitek, amik szaknyelven, hogy fogalmazom meg, hogy elég plasztikus legyen. Hát a hűtésük az brutál hangos volt. Tehát gyakorlatilag a másik szobában lehetett hallani. Ez nem megvalósítható egy piacra rakott konzolnál, hogy ugyanazt a hűtést használja, mint a devkit. Ha már ebben a devkitben a végleges hűtés van, amit megint nem tudok, akkor le a kalappal a Microsoft felett, hogy ezt ilyen picit meg tudták csinálni, de általában az a tapasztalat, ha megnézitek azokat a devkiteket a képen a háttérben, hogy azok általában valamennyivel nagyobbak az eredeti konzolnál, és emellett pedig a hűtésük az borzasztóan, brutálisan, szánalmasan, kretén módon hangos. Tehát ez nem vonható le következtetés ebből a jó, de igazából az, hogy a devkit az hangos és szarul működik igazából, ez belejárulja a dolognak, igen, ugyanaz, hogy ronda is. De a hűtéshez hely kell, és hogyha mondjuk egy halk hűtést csinálsz, az általában több hely kell, hogyha ugyanaz a kategóriában gondolkozol, mint mondjuk a devkitnél. Tehát magyarul a megjelenő konzol azért lehet nagyobb, mint a devkit. Erre akarok kiukadni, és egyáltalán nem biztos, hogy ekkora lesz. A másik a kinézet. Ez úgy néz ki, mint egy sima IKEA bútor. Tehát most ez most egy alap IKEA bútor, nem egy díszesebb. Ez nem baj, csak ugye most, ha mondja valaki azt, hogy annyira szép a bármelyik. Jó, devkit alapján nem nagyon lehet következtetéseket levonni. Hát igen, a formavilága inkább egyébként az Xbox S-nek a formavilága. Gombok is vannak rajta, ma már semmelyik konzolra nem tesznek gombokat. Tehát így, gombok? Ugyan, minek? Nem, tehát ez látszik egyébként, hogy ez egy olyan devkit, ami távolról sincsen piacra tervezve. Apostrof, bízunk benne, hogy nem ez lesz a végleges változat. Igen, de viszont mondjuk ennyivel a megjelenés előtt azért fura, hogy most kerülnek ki ezek a devkitek. Te jobban tudod, ezek a devkitek most kerültek egyébként fejlesztőkhöz. A devkiteknek is vannak verziói. Tehát azért a óvaintek mindenkit attól, hogy azt gondolja, most kezdenek el Scorpio-ra fejleszteni. Nem. Igazából korábban a legelső információk mindig azok, körülbelül ezt a sebességet fogja tudni. Ahhoz már grafikát csinálnak, ahhoz már megy a játékfejlesztés. Igazából nincs rá optimalizálva, de elkezdik PC-ken csinálni. Aztán jön egy beta devkit, egy ilyen devkit, egy olyan devkit, és a végén a megjelenés körül már egy korrekt devkit van. Valószínűleg ez már a korrekt devkitja Scorpio-nak, figyelembe véve a megjelenést. Tehát korábbi devkitek már eddig is voltak, csak azok maximum PC-k, szoftverek és mondjuk esetleg valami célhardware, attól függ, hogy melyik játékgenerációt nézzük. Tehát igazából ez azért megint egy folyamat, aminek most már volt egy olyan termék, amit megmertek mutatni. De megint az a dolognak a lényege, hogy igen, elhisszük, hogy megcsináltak a 6 teraflopot, szeretnénk elhinni, hogy ilyen méretben, szeretnénk elhinni, hogy normális fogyasztással, normális hűtéssel össze tudták ezt rakni. Nagyon klasszul jön neki a dolog, ha kihoznának egy erősebb, de kisebb hardvert, mint mondjuk a PlayStation Pro. PlayStation Pro egyébként szerintem egy picivel nagyobb, mint aminek lennie kéne, de mondjuk azt, hogy ez még azért az elviselhető méreten belül van. A lényeg, hogy legyen igazuk, jöjjön ki ez a hardware. Én nem a hardware miatt aggódom. Az ár az nyilvánvalóan mesterségesen van lenyomva erre az árszintre, tehát valószínűleg a gyártásnál azért a Microsoft ezen valamennyit bukni fog, és ebből az a következtetésem, hogy azért ők most ilyen dupla vagy semmit próbálnak játszani. Tehát eléggé csökkent, finoman szólva is az Xbox usereknek a száma az utóbbi időben a Sony userek javára. Volt egy érdekes beszélgetésem egy kedves ismerősömmel, akit nem neveznék most nevén, de biztosan magára fog ismerni, hogyha nézi a podcastet, hogy a Microsoftnak azért kell kiemelt brandként kezelni az Xboxot, és ezért feltételezem, hogy őrületes pénzzel fognak itt mozogni az Xbox Scorpio mögött, mert az Xbox a Microsoftnak az egyetlen love brandje. És ugye mi máshoz tudsz kötődni? A Windows Phone-hoz? A Windowshoz. Tehát semmihez, viszont az Xbox mögött konkrétan rajongók tudnak felsorakozni, és ez indokolhat egy olyan jellegű pénzinjekciót, amiről már beszélni fogunk a játékok kapcsán, hogy mi az, amire számítom, vagy mi az, ami valószínű ezzel kapcsolatban. Eddig miért nem történt? Hirtelen most lett Love Brand. Szerintem 360-a Love Brand volt. Sokkal nehezebb tüzet oltani szerintem, mint ebben az esetben, mint új tüzet rakni. Tehát az Xbox One azt szerintem így a premier napján olyan szinten elúszott, hogy vagy szinten tartotta a Microsoft, szerintem ez egy hipotézis egyébként, nem biztos, hogy igazunk van, viszont, és nem is az Xbox One-t ekézi az ember, de ez látható, tehát az eladások önmagukért beszélnek. Tehát valami 60 millió PlayStation 4 van most már jelenleg eladva, nem tudom. Kicsit és több, igen, a Pro-val együtt. Tehát elég sok. Úgyhogy szerintem ez a hajó, ez elúszott. Fú, megint használom a hajó, elúszott hajószót. Nyugtassatok meg, hogy tudjátok, mit jelent az, hogy elúszott a hajó, mert múltkor ebből egy elég komoly vita volt a Dead Effect 2 alatt. Szóval ez a hajó elment. És valószínűleg nem véletlenül adja ki a Microsoft a Scorpio-t. Szerintem náluk kevésbé a VR a motivációs dolog, mint az, hogy valamit kell kezdeni a vannak a helyzetével. A vannak a helyzetével mindenképpen kell valamit kezdeniük, annál is inkább, mert ugye minél kevesebben eladva egy konzolból, annál drágábbak az exkluzív játékok. Ugye beszéltük ezt a kettős megosztást, ebben nem értettük egyet, de ezért nem vesztünk attól még össze. A konzolokat én úgy gondolom az exkluzívok adják el. Van olyan ember, aki ugye úgy közelít felé, ahogy Zoli is, hogy a játékot a legjobb állapotában akarja játszani, és a legegyszerűbben, mert nyilván PC-n is tud a legjobb állapotában játszani, de nem akarsz azzal tökörészni, inkább konzol akarsz játszani. Arra egyébként, arra a második körben szerintem arra jó lesz a Scorpio, mert ugye a multiplatform címeknél a eladástól függetlenül ez egy erősebb hardware, mint mondjuk a PlayStation Pro. Nem annyira jelentősen, amit nagyon meg lehetne mutatni, de mondjuk aki arra van kihegyezve, hogy mit tudom, ott egy kettővel több az anti-aliasing érték, nagyon jól néz ki, 6-tal több pixel van, nem mit tudom én, 1900, hanem 2160p, tényleg, és nem upscale-e, hanem downscale-e, jaj, de jó. Tehát aki ilyenekre veri, az valószínűleg jó vásárt csinálhat ezzel a konzolal, mert nyilvánvalóan finomabban és simábban fognak a nagyon technikailag kiélezett játékok futni egy erősebb hardware-en. Ez nem kell túl nagy atomfizikusnak lenni. Viszont a maga, ami vihetné ezt a brandet, szerintem azok az exkluzívok is. Ezért én is bízom abban, amit mondasz, hogy beletolnak egy rakáspénzt ebbe, a gyerekek, már ebből azért látnunk kéne valamit. És ez a gond, hogy itt van a szánkban a megjelenés, tehát már fél év sincs. És fél évvel azelőtt, hogy megjelenik egy hardware, azt már olyan szinten kéne promotálniuk. Nem úgy, hogy a Forzának az előző verzióját felrakták 4K-ra, és hú, de jó, futok, mint a PC-n benne. Hát ez tök jó, tényleg örülünk neki, 60 frame-mel futott a Forza, tehát remek, de ettől még azért itt várnánk olyan címeket, amivel azonosíthatod a Scorpiót. Tehát valami, ami üt, és nem ami egy évre meg van véve exkluzívnak, ez amiről a legutóbb is beszéltünk, hogy a 6 teraflopot hogyan fogod megjeleníteni. Tehát mi fogja megmutatni azoknak az embereknek, akik nem látják a különbséget. Pont most volt egyébként az egyik csatornán. Nem, egy fél mondatban reagálnak. És a legsősebb, hogy a 4,6 teraflophoz képest a 6 flop mennyivel több. Tehát nem az a gond, hogy 6 teraflopot, mert mondjuk egy ilyen tablethez képest a 6 teraflopot meg tud jelenteni, hogy 50 milliárdszor jobb. Provokatív kérdés, egyébként meg lehet csinálni? Egyébként lehetséges lenne közel 2 teraflopnyi különbséget játékban megmutatni? Hát nem az a probléma, hogy nem lehet megmutatni egy szakértőnek, meg lehet mutatni. Egy átlagos usernek már jóval nehezebb, mert ugye azt sem tudta sokáig az ipar bebizonyítani, hogy a 7. és 8. generáció között miért volt generációváltás, még neked is sokáig bizonyítani. Ez nagyon-nagyon fontos lenne egyébként. Van egy érdekes eset, az egyik csatornán, egy nagyon nézett csatornán nemrég volt egy érdekes összehasonlító videó, hogy különböző felbontású képeket jelenítettek meg egy nagy felbontású kijelzőn, és és nem tudták megmondani, milyen felbontású így az van. Adott kép. Így van. És ez nem az ő hibájuk, hanem egészen egyszerűen még olyan szem se, aki egyébként ehhez van hozzászokva, és ezzel igen. foglalkozik feltehetően a nap 24 órájában, és értenek hozzá, ők is alkalmasint egy 4K-s kijelző nem tudja megkülönböztetni a 720p-set, egy feljavított 720p-s képet a valós natív 4K-tól. Ennek az az oka, hogy igazából amikor kiszámolsz egy képet egy adott felbontásba, akkor nem azt a képet fogod a user felé odatolni, hanem annak van egy csomó filter eljárása. Tehát csak egy anti-aliasing az alap, amivel ugye megpróbálod azt elérni, hogy akár mekkora felbontásban dolgozol, ha nagy a megjelenítő, akkor igenis lépcsősek lesznek a nagy kontraszt különbségű grafikus élek. Tehát mint egy fekete csík átlósan behúzva egy fehér háttér előtt, az akármilyen felbontás, ha elég közelülsz hozzá, akkor garantáltan lépcsős lesz. Hogyha anti-aliasingot tesz rá, az fizikailag rontja a valós felbontást, viszont nyilvánvalóan ezt a lépcsőzetességet pedig oldja. És ugye ilyen anti-aliasinget lehet úgy csinálni, hogy kiszámolom a képet nagyon nagy felbontásban, mondjuk a natív felbontásában megjelenítőnek, mondjuk legyen ez akár 2160p, nem olvastam. De, 2160, ennyire nekem is szükségem van. Tehát 2160p, utána ráteszünk egy anti-aliasinget, akkor ebből nem ennyi fog kijönni, hanem kevesebb. És lehet ugyanazt az utat járni, mint a Horizon Zero Dawn, hogy azt mondja, 1900p-be rendel el, fölfelé húzza, és a fölfelé húzás közben van rajta egy filtering, ami azt jelenti, hogy ott szintén keletkezik egy ilyen fajta dolog, hisz nem egy az egybe húzza föl pixelenként, hanem ügyes trükkel húzza föl, és ez el kettő között gyakorlatilag nem nagyon van különbség, ami megállapítható. Tehát én játszottam úgy a Zero Dawn-nal gyakorlatilag egy hétig, hogy teljesen megvoltam rá győződve, hogy 2160p-t rendel el, és azt látom, és néztem a hajszálakat, hogy milyen frankon elkülönülve működik. Nyilvánvalóan egy 4K-s, mit tudom, 140 centis tévén, közelről nézve a dolgot, sem láttam én a különbséget. És ez persze azt jelenti, hogy lehet kommentelni, hogy öreg vagyok és rosszul látok. Igen, lehet. De hogyha ennyire ülsz tőle, akkor ez szerintem nem játszik, és igazából ő 1900-ban húzza föl. Tehát gyakorlatilag azt akarod ebből kihozni, hogy lehet 6 teraflopot csinálni, de a játékbeli, a technikai mahinálások során ez lehet, hogy fel se fog tűnni. Igazából arra lesz szükség, hogy egy ilyen mutatvány módon mutassuk meg ezt a 6 teraflopot. De rákanyarodhatunk a VR-re, de nem akarod. De igazából VR-be lehetne megmutatni ezt az iszonyú különbséget, mert a VR-hez bármennyi teraflop kevés. Mit jelent 2 teraflop? Tehát mi 2 teraflop? Ez a különbség, ez hogy jeleníthető meg? Tehát hogy lehet érzékeltetni mondjuk az eddigi tapasztalataink alapján 2 teraflop különbséget? Sehogy. Ennyi. Van 4 teraflopos PlayStation, de a felét nem tudjuk értékeltetni. Nem. Hogyha azt mondjuk, hogy mire elég most ugye a 4,6 teraflop, szerintem inkább mindenkinek megfogni, mert elég sok mindentől függ, hogy valami hogyan néz ki. Próbálj meg valahogy. Kevésbé bonyolultan megkezelteni. Mi volt utolsó mondjuk 2 terafloppos eszközünk? Hát az 1 terafloppos eszközünk szerintem így még egyszerű megjeleníteni, mint a 4 bit meg az 1 bit, tudod, 1 bit meg a 2 bit. Az durván az 1 teraflopot az Xbox 360 tudott. Tehát amit azon látsz, az a felbontás, azzal a framerate-tel, abból a csúcsra járatott játék szerintem vizuálisan az a Assassin's Creed Black Flag volt. Tehát azt nem akarsz vitatkozni az, hogy ez milyen kurva jól. És jó játék is és volt. És jó játék is volt, igen. Tehát az utolsó Assassin's Creed, amivel szerintem egyetértünk. Tehát az a játék, az maximálisan kijáratta a 4,6 teraflopot. Ez 1 teraflopot, bocsánat, megint valaki megvallja, hogy beszél ez a hülye. Tehát 1 teraflopot az csúcsra járatott. És amikor megjelent utána az 1,8 teraflopos PS4, és gyakorlatilag ott a 8 teraflopot, azt úgy kellett a készítőknek kínosan magyarázni, mai napig megtalálta a YouTube-on a videó, hogy mutatták azt, hogy ha szakad az eső, akkor a levelekkel lecsurgó vizet már tudja a PlayStation, de egyébként az Xboxon is jól néz ki a vihar. Tehát közelről az átvezetőknél lehetett látni, hogy nagyobb textúrákkal dolgozik a PlayStation, de játék alatt nyilvánvalóan nem látszott a különbség, mert egy adott távolságból nézted a karakter hátát, tehát igazából ott nem jött elő ez. Ha fölmásztál egy magas toronyba, akkor lehetett látni, hogy eltávolodnak tőled a csávok, akkor eltűnik hamar az árnyékuk, mint PlayStation egy kétszer olyan távolságba gyalogolt, és akkor tűnt el az árnyék. Senkinek nem tűnt fel. És nem is lehetett azt mondani, hogy az next gen egy csomó ideig, mert nem akkor látszott. Ez még részletgazdagabb textúrákkal fog valószínűleg együtt járni? Nem. Még azzal sem? Az inkább a videó memória, ami a részletgazdaságot okoz a textúráknak, és ott persze több van, mert 8 helyett 12 giga van, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hír, hogy több a memória. Tehát elvileg lehet nagyobb textúrákat beletenni, de már a jelenlegi hardware generációban is nyugodtan tudunk dolgozni akár 4K-s textúrákkal is, és afelé nem nagyon mennek a PC-s játékok se ebben a pillanatban, nem is nagyon van értelme. Tehát mondjuk egy 4K-s megjelenítőn van egy csomó szabály, ami megint nagyon hosszú elemzést igényel, hogy mekkora textúrákat kell megjelenteni, de elégedjünk meg azzal, most így alapban, hogy az lenne az érdeked, hogy a képernyő megjelenítésnek a fizikai pixel száma az megegyezzen az ugyanarra a területre kirakott textúra pixel számmal. Akkor a legjobb a kép. Ha több, akkor is rossz valamilyen módon, mert kicsit homályos lesz, hogyha kevesebb, akkor meg kockás homályos lesz, az még rosszabb. Hát körülbelül azt kéne elérnünk, és ezt olyan technikákkal próbáljuk meg elérni, hogy távolodsz a kamerától, akkor bizonyos távolságból kisebbre cseréljük a textúrának a méretét, hogy gazdálkodjunk ugye a textúra memóriával, illetve hogy igazítsuk a fizikai renderelt felbontásra. Most egy PC-snek megint idegen dolgot mondok, mert ti állítgatjátok a felbontást vidáman. Ehhez a játék vagy alkalmazkodik, vagy nem, a legtöbb esetben a vagy nem szokott előjönni. De a lényeg az, hogy konzolon ugye mindig egy fix felbontásban renderelődik egy játék. Most a Scorpio-ra visszakanyarodva, ez a 12 giga, ez nem ezt fogja eredményezni, hogy éppen nagyobb felbontású textúrákat látunk, mert most is tűéles, óriási felbontású textúrákat látunk, mondjuk egy Zero Dawn-ba, ami mondom 1900p-n renderel, 2160p-re fölhúzva, megint tök jó számok, ugye így. Ide jó számok, ez nagyon rossz volt, majd kivágod. A lényeg, hogy igazából nagyon szép pixel by pixel szinten látjuk a textúrákat, és hogy abban valaki valami életlen dolgot talál, az print screen-elje, ki nem fog olyat találni, mert minden tűjeles, tehát nincs értelme följebb húzni a textúra felbontást. Ez inkább ott tudna megnyilvánulni, hogy bizonyos effekteket nagyobb távolságban tudunk majd renderelni, nagyobb látótávolságot tudunk. A LUT fázisok, ugye, amik ugye kisebb felbontásokba válik egy objektum, ami távolodik, azt messzebb tudjuk tolni, a kevésbé fog látszani, stb. Tehát olyan effektekben tud ez megnyilvánulni, amit szerintem az átlag felhasználó ebben a pillanatban sem lát. Ezért kicsit féltem ezt a dolgot. Persze a marketing hype az fog menni, mert a 60 frame-et az biztos több játék fogja tudni, mint PlayStation Pro-n, 4K mellett, tehát az biztos, hogy nagyon jól fog működni nekik a 60 frame 4K, de ezek számok lesznek, és majd a frame rate monitort fogod nézni egy ilyen tesztben, hogy nézd meg, ez jobban tartja, ez a csík jobban néz ki, de ha berakod a tag elé, akkor nem biztos, hogy észre fogja. Azért lesz az érdekes, mert ugye beszéltünk arról, hogy a PlayStation 4 Pro kapcsán, hogy nagyon sok játékosnak máig nincsen például 4K kijelzője. Tehát teljes pompájában nem tudja élvezni a PlayStation 4 Pro-nak az előnyeit, ha csak nem az, hogy most már tud mondjuk Full HD-ban 60 FPS-sel játszani. Igen. Tehát tudja élvezni, de mondjuk nyilván a 4K lenne itt a fő ütőkártya. Viszont ennek a userbázisnak a Scorpio miatt sem lesz 4K-s kijelzője. Igen. Tehát ők mit fognak profitálni ebből az egészből? Hát az idő a Scorpionnak dolgozik. Ugye azért a 4K-s megjelenítők ára az csak az elmúlt évben is meredeken esett lefelé, és ugye már a kanyarban ott vannak a 8K-s megjelenítők, úristen, tehát igazából az most még ilyen több milliós nagyságrend, ugye egy évvel ezelőtt a 4K-s is több milliós nagyságrend volt, OLED-ben még most is az, de mondjuk azt nem veszi meg egy játékos, mert az nem annyira jó neki. De 7-800 ezer forintért is vannak OLED. Ugye döbbenetes szinten zuhannak az OLED-téket. Kár, hogy az élettartamuk csekélye, mint a LED-téveknek, és ezért nem biztos, hogy játékra érdemes lenne megvenni, de ezt mindenki eldönti maga. A lényeg inkább az, hogy igen, tehát a Scorpio, azért lássuk azt, hogy persze nagyobb teljesítmény, mint egy PlayStation Pro, de egy évvel később jelenik meg. Tehát közel egy év van köztük. Ha nem lenne nagyobb teljesítményű, akkor azt mondanánk, azt a kifejezést szoktuk, aztán a Nintendo. Ez megint nagyon gerinctelen volt, megint Nintendo héten. Tehát akkor valami másra kellett felépítsék a kampányt, és ugye a két nagy hagyományosan ugye erőre szokta építeni a kampányát. Tehát a Microsoftnak erősebbnek kell lenni, amikor kijön a PlayStation-hoz képest. De én azt gondolom, hogy ez a nagy teraflopnyi különbség, ez nagyon nehezen lesz igazolható exkluzívek nélkül, és azt gondolom, hogy az egyedüli terület, ahol igazolható lesz, az valóban a VR, amire annyi ideje próbálom már átfogdosni a labdát, de semmi haszna nincs. Ne, akkor viszont térjünk arra rá, hogy mi az, ami miatt, de maradjunk a Scorpionnál, de érintjük a VR-t, érintjük, hogy mi az az ok, ami miatt problémás lehet a Scorpio. Én megmondom őszintén, hogy az én félelmem elsősorban az, hogy nem fogják tudni indokolni, hogy miért váltsál Scorpio-ra. Jó lesz ez a 4K 60 FPS, meg őszintén szóval, hogyha a PlayStation kommunikációban ez sikerült, amiben szerintem konszenzuson vagyunk, hogy azért nem sikerült éppen erőfényesen, de hogyha mondjuk hasonlóképpen megcsinálják, akkor igazából működhet. A különbség az, hogy a PlayStation-nél azért voltak, és vannak már nagyon erős címek, de ez egy dolog, én inkább attól félek, hogy magát a konzolt nem fogják tudni úgy pozícionálni, hogy az konzol szinten értelmezhető legyen. Tehát most már egy átlag konzol olyan legfeljebb maximum 130 ezer forint környékén már elérhető. Igen. Tehát, és a Scorpio azért ehhez képest azért nem lesz olcsó. Nagyon pici van a lélektani határ fölött van, amit még elvileg, mondjuk Michael Pachter azt mondta, hogy eladható szint, a fölött van egy nagyon picivel, nagyon-nagyon picivel, ha tartják ezt az árat, amit ígérnek. Igen, és most egy nagyon hosszú gondolkodásba kéne belemenni, viszont hogy hogyan értelmezzük magát a Scorpiót. És ugye volt egy olyan felvetés, hogy mi van akkor, hogyha a Microsoft azt fogja mondani, hogy az Xbox Scorpiót azt nem konzolként fogja pozícionálni. Hát ez nagy skifi, hanem PC-ként. Hát, és nem úgy, hogy azt fogják mondani, nyilván azt nem fogják kimondani rá, hogy PC. Viszont hogyha belegondolunk abba, hogy a Microsoft nem azt mondja, hogy ez a legerősebb konzol, bár ezt használták be ezt a kifejezést, hogy ezt szépen lassan így elhagyják, hanem azt mondják, hogy a legerősebb játékeszköz. És azt mondják, hogy az Xbox Scorpio mondjuk a gamer PC-k mellett lesz kapható, és egy 6 terafloppos gamer PC-hez képest fogja pozícionálni a Windows-os Scorpiót. Hát, az nem lenne azért egy olyan rossz ajánlat, főleg azért, mert ugye továbbra is multiplatform címekről tudunk, exkluzívokról nagyon nem, ami még egy érv lenne, hogy miért a PC-s tábort akarják meggyőzni arról, hogy... Hát ugye a Sony is azt magyarázta, hogy a PS Pro elvileg maguknak a PC-s gamereknek is egy alternatíva, egy reális alternatíva, tehát ő is próbálkozott ebbe az irányba. Valójában a játékos közösségnek ez a megosztás az eleve szerintem egy elég rossz irány. Ezt a Microsoft jól látja, csak nagyon rosszul, én azt gondolom, nagyon rosszul megy ez után a dolog után. Tehát egy konzoljátékos az azért használ elvileg konzolt, mert ugye egyszerű, berakod a lemezt jó, általában arra a hardware-re be van fejezve a játék helyjel közel, legalábbis jobban, mint PC-n. Azért ezt elismerhetjük, hogy jobban szokott sikerülni, mint PC-n. Ne vágj Andromeda arcot, légy szíves. Jó, köszönöm szépen. Milyen az Andromeda arcom? Hát igen, nagyon szolidan, rosszul animált fejed van. Igen. A haj szimuláció az elég gyatra, de egyébként úgy jó. Igazából ugye én nem gondolom azt, hogy ezt PC-ként akarják kommunikálni. A konzol az egy nagyon jó dolog. Az, hogy PC alternatívája lesz a Scorpio, az egy reális gondolat, ha belegondolunk. Ha nem akarja valaki állandóan bővítgetni a gépét, meg venni dolg, és mondjuk legalább 3 évig ki tudják ezt a piacon tartani. És igazából az ennek annyi kéne, hogy támogassa a külső perifériákat. Igen, de az meg megint az, hogy akkor meg könnyű lesz vele kalózkodni. Tehát nem véletlen az, hogy most is a PlayStation azért az update volt, hogy a külső Winchestereket kezeli. De például a külső Winchester-t csak ezen a dolgon formázhatsz meg. Tehát nem kezeli azt, amit mondjuk arra használsz, hogy a filmjeidet ide-oda hurcolgatod. Persze tudok róla, hogy vannak, akik ilyesmit csinálnak, én nem csinálom nyilvánvalóan. És Zoli sem, tehát minden, mi Blu-ray-t veszünk, nagy Blu-ray megrendelők vagyunk, soha nem csinálunk ilyet. Sőt, tévésorozatokat is egyébként előfizetéssel nézzük itt-ott, ahol kell. Semmi más módon nem használ. De aki mégis annyira szemét, hogy a Winchesterén akarja hurcolni a lopott tartalmat, az ugye nem tudja megtenni most, hogy rádugja, hiába tud elvileg minden médiát lejátszani a szerencsétlen PlayStation, rádugod, és egyrészt kullant a dologra, hogyha pedig PlayStation szaknyelven így mondjuk azt, hogy funkcionálisan nem támogatott. Kullant, így szoktuk. Tehát, hogyha rádugod a PlayStation-ről leformázott Winchestert a PC-dre, akkor meg a PC nem foglalkozik vele, tehát igazából nem tudsz semmilyen módon ilyen médiát áterültetni rá, előbb-utóbb biztos megoldják, de most még ez a dolog nincs. Ugye ugyanúgy, hogy az iOS bezár az Apple-nek a almás világába, ugyanúgy a konzolok is próbálnak bezáródni egy világba. És az, hogy MP3-at tudsz lejátszani, úgyhogy a PC-ről streameled, meg onnan át tudsz streamelni videót, az már valahogy annyira nem cseszi a csőrüket, mert úgy azért lehet, tehát így el lehet érni a PC-nek a tartalmait, és úgy lejátsza, az Xbox is, meg a PlayStation is, de igazából nem nagyon engedik ezt. Tehát azt mondja, hogy egy média PC-t helyettesítene egy Scorpio, ahhoz először ezt a logikát, ezt ki kéne ütni teljesen. Uh-huh. Tehát én használtam arra a 360-at is, hogy a filmgyűjteményemet, amit archiváltam a DVD-imet számítógépre, azért szoktam érni, nehogy koptassam a lemezt véletlenül. És használtam arra, hogy nagyon sokáig ugye próbáltam úgy streamelgetni az Xboxról, az Xboxra a filmeket, néztem úgy is filmet. Általában elég sánta volt ez a média playere az Xboxnak. De működik az már? Hát eddig is működött, csak szarul. Tehát így bizonyos dolgokat működött. Támogatott, bizonyos dolgokat nem támogatott, nagyon lassan futott, tehát az elég gáz volt. Vanon meg még rosszabb volt, tehát vállalhatatlanul rossz volt. Tehát azért ezt meg lehetne jól is csinálni, nem sikerült. A lényeg az, hogy elvileg a hálózaton levő összes számítógépről lehetne megosztott foldereket látni ezeken a hardvereken, és ott megnyílik az út. Tehát még rá se kell dugni a Winchestert, csak hát ez a korábban sem működött 100%-osan. Tehát futott ez a Microsoft faktor, hogy úgy olyan a marketing, mintha minden működne, de valójában amikor használni akarod, akkor éppen nagyon fontos módon telepít 47 gigányi update-et, miközben te dolgoznál, és leadási határidőd van. Ezt nálam a Windows 10 csinálja PC-n, és ez emiatt van egy kis félelmem ezzel a Universal Windows platformmal. Igen, az egy nagyon furcsa. És most nem akarok itt nagyon pikírt lenni, vagy bármi ilyesmit csinálni, de nekem nagyon nagy félelmem lesz, hogy hiába lesz kurva erős a Scorpio, hogyha annak az erőforrásának a nagy részét a Windows fogja elvinni. Hát, vagy még ha nem is viszi el a Windows a nagy részét az erőforrásnak, de úgy derékből fogja vágni ezekkel a baromságokkal, hogy hihetetlen. És nem azt akarom, hogy az update fogja megölni a Scorpiot, hanem sok ilyen kis pici apróság, ami sajnos a Microsoftra jellemző. Hát abban bízok, hogy azért az a többlet teraflop az elég lesz, hogy ellensúlyozza a Windows, és akkor legalább egy PS Pro teljesítményű hardware-ünk lesz. De gudosz! Ne, igazából tényleg azért nagy kérdőjel, mert ugye a PlayStation-ok azok Linux-os alapon vannak, és ezért elég gyorsan működik és gyorsan visszajön. Ugye ez a plusz egy gigaram, ami a próban van, ami elvileg arra van használva, hogy amennyi gyorsan visszajön, az valóban valamennyi gyorsulást okoz. Tehát igazából nagyon szépen és flottul működik egy PS, mondjuk egy Xbox One-hoz viszonyítva, tehát ezt nem lehet letagadni. Egy Scorpio nyilván erősebb hardware lesz, majd meglátjuk, hogy ez pontosan mire elég. A lényeg, hogy a hardware szerintem rendben van. A szoftver kérdés az, ami egy borzasztó erős probléma szerintem. Akarok egy olyan játékot hallani, amit azonosítani tudok az Xbox-szal. Játszok egy olyat, hogy gyere kicsit közelebb, meg kilóksz a képből. Igen, tehát a lényeg az, hogy először azonosítani kéne valahogy a Scorpiót egyetlen rohadt játék címmel. Ugyanúgy, ahogy egy PlayStation tudsz azonosítani egy régebbit, egy Crash Bandicoot-tal, egy újabbat, egy mit tudom én. Csak az, hogy nem mondják azt, hogy nincsen. Egy érdekes dolog, hogy mondták, hogy a Gears of War-nak a negyedik része, illetve az utolsó Forza epizód, mind a kettő már úgy jelentnek, hogy fel van készítve a Scorpióra, ne örülj ennyire. Tehát őket már, hogyha megvetted, akkor a Scorpio már natív 4K-ban fogod tudni futtatni. Tehát új játék jelenleg még nincs, egészen biztos, hogy amit az E3-on be fognak jelenteni, azok futni fognak. Gears of War nagyon Scorpio. Szép játék, már van is, egyedül olyan játék, amiben én gránáthajítás közben is el tudtam eddig aludni. A legnagyobb csata közepén. Nem elég hangos, nem elég vonzó, nem elég érdekes. Tehát már ez a nagyon sokadik Gears of War. Én nagyon szerettem az elsőt, aztán utána kicsit kevésbé a másodikat. Abban azért volt az a végén, az a brumakos hancúrozás, az nagyon tetszett. Voltak benne mindig emlékezetes pontok. Ebben az újban valahogy nem nagyon vannak emlékezetes pontok. Ebben csak azt látod, hogy mész előre, így történnek a dolgok, amik már eddig voltak. Kicsit szebb a grafika, mi a faszt keres az elején annyi robot, azt így... Robot múltú lett a főszerep, borzasztó. Nagyon jók az új ellenfelek, nagyon jól néz ki, de igazából az a tipikusan nagyon szép játék, ami valamiért egyáltalán nem vonzó nekem. Valószínűleg már túl sok Gears-t toltam, és valaki Gears-t rajongott rá elnézést, de szerintem a Gears a egyik legunalmasabb játék a piacon. A Forza az frankó dolog, nagyon jó játék, ugye nem annyira szimulátor, mint ezen a csatornán itt az urak szoktak tárgyalni szimulátorokról, az kicsit azért szimulátorabb, de egy nagyon jó vezetési élményt adó játék szerintem a Forza sorozat. Viszont ott meg abba fáradok bele, Zorikám, hogy megveszem az autópalkokat, mert van benne egy típus, ami tetszik. Én általában azért gyorsulok a régebbi autókra, ilyen 30-astól 50-es, 60-as évekig, régi sportkocsikra. Tehát én mindig megveszegetem az autópakokat, hiszen egy új Forza, felszámozzák, van benne három új pálya, és vettem meg előről az összes autómat. Hármat, négyet úgy nagy lelkön át szoktak hozni egyikből a másikból, hogy megtaláltam ezzel, jutalmaznak, akkor a 600 autótból hármat átmentünk, és vedd meg a többit újra. Tehát nekem a Forzának ez a filozófiája már kezdi betölteni az agyamnak azt a szegletét, amikor azt mondom, hogy megint szakkifejezést fogok használni, tanuljátok meg. Ilyen esetben, amikor ilyenfajta termék elhelyezést kreálnak, mint hogy vedd meg megint ugyanazt a terméket 500-szor, akkor azt szoktuk mondani szaknyelven, hogy a f***t. Tehát így ezt szoktuk így kifejezésre juttatni. Jó, de ez igazából nagyon sok más termékre is ért. Tehát ez egy bevált dolog, hogyha megvetted a... De ettől még nem örülünk. Nem. Jelesül például a FIFA az permanensen ezt csinálja, hogy játsszál ugyanazokkal a csapatokkal ugyanabban a stadionban, ugyanazokat a meccseket, sőt, ha VB van, akkor egy külön epizódot is szentelnek arra az epizódra. Hát igazok, két játékos. És nem a FIFA-t bántjuk, de ez a termékértékesítési filozófia, ez tetten érhető nem csak a Forza. De milyen klassz lenne állandóan csak ugyanaz az egy terméket bővítenék, és előfizetnél rá, mint mondjuk itt a iRacingre, és akkor azt mondják, hogy van 5 új pálya, meg vannak 10 új autó, meg stb. És nem kéne állandóan megvenni azért, mert most új hardware-re költözik, vagy új ez. Hát talán majd például Gran Turismo Sportnál, talán lesz ilyen ez, hogy az e-sportot akarják megszólítani. Igen. Talán az e-sport szcénának a torkán nem akarják lenyomni azt a szarságot, hogy minden évben vedd meg a következő. Mondjuk a Polyphony nem is tudna ilyen tempóban játékot fejleszteni. Nem lehetetlen. Tehát igazából egyébként volt arra egy kérdés, hogy mi a véleményem róla, amit eddig láttam, annak alapján a Gran Turismo Sport az jónak néz ki. Nagyon remélem, hogy az előző játékokban a PS2-re írt mesterséges intelligenciát, ami sinem megy és nem vesz téged figyelembe, azt lecserélik valami gondolkodóbra, mint a Forzában nagyon szépen van ilyen emi, akkor tetszeni fog. A grafikája szép, gyönyörű, tehát elképesztően jól néz ki, mindent használ, HDR, 4K, blabla, 60 frame, etc. VR. Persze ezeket nem egyszerre, de azért általában ezeket tudja. Tényleg gyönyörű, én szeretnék egy hosszabb single player-es autókiódós campaignt, amit nem fogok megkapni, de a lényeg az, hogy az szerintem egy jó irány, a Polyphony PS2 időben egy fogalom volt, PS3 időben pedig egy citok szó, most valahogy a kettő közé felzárkózik megint, akkor az nagyon jó lesz. Nem tudom. Maradjunk a Scorpionál. Már megint, oké. Okay. Valószínűleg egyébként ne csináljuk, mintha többet tudnánk róla. Nem, valószínűleg egyébként lesz rá Halo. valószínű. Örülök, mert a 343 az évente ki akar tolni egy Halo-t, bár igazából idénre le vannak tudva a Halo Wars-a, tehát Halo Wars 2-vel. Halo, tehát tényleg? Megint Halo. Tényleg az a probléma egyébként, hogy az izgalmas címek azok úgy hiányoznak, és fel lehet róni egyébként a Microsoftnak, hogy nem szivárogtatnak semmi extra, de tegyük hozzá, igazából a Sony sem teszi. Durancsolok tehát... már egy Uncharted szintű dolgot. A Sony is azért teszi, mert azért ott a Horizon Zero Dawn, nem izgalmas. De azt mondom, az E3 felé közeledve igazából nem tudok olyan címekről, amiket ki akarna hozni nagyon a Sony. Na, tényleg ott volt a multiplatform. Most lezárom most már ezt a szart, mert állandóan valaki írogat rám, és az ki van. A VR-re akartunk átkanyarodni. Az Xbox Scorpio-nak a natív erejéről igazából szerintem felesleges hipotézisekbe belemenni, mert nem tudunk többet egyszerűen. De a natív erejét tudjuk, hogy mi az a 6 teraflop, mert az kb. Egy Nvidia 1070-es GTX videókártya, tehát tudjuk azt, hogy ez egy erős... Hát igen, de ezzel kapcsolatban, hogy mire fogják használni, mire lehetne használni. Hát tételezzük fel, hogy a Microsoftnál azért rohadt sokan gondolkodnak azon, hogy mi történjen. Egy dologra még menjünk rá, csak azért, mert az elején felvetettük azt, tehát érjük rá a VR-re. Csak annyi, hogy mi van akkor, ugye szó volt arról, hogy a Microsoft az mit akar csinálni. Játékok kellenek, tehát hiába mondom azt, hogy szerintem nem feltétlenül az exkluzív játék az elsődleges konzol vásárlásán, de nagyon fontos tényező. Kell, hogy legyen valami, amit csak te kapsz meg. Így van. És vagy te kapod meg a legjobban. De mi van akkor, ha a Microsoftnak mondjuk ilyenje nincs? Az mindenképpen ebből a szempontból megnyugtató dolog, hogy a Microsoftnak first party címeiről nem nagyon lehet hallani. Ez vagy azért, mert nincs, vagy azért, mert lelkesen dolgoznak valamin, amit durrantani szeretnének. Reménykedjünk ebben a második lehetőségben. El tudom képzelni, nem akarnak szivárogtatni semmit, hiszen nem akarnak alapot szolgáltatni a Sony-nak arra, hogy bármit lépéssel fel tudjanak készülni. Mi van akkor, ha ez van a tarsajban? Tegyük fel, hogy van. De mi van akkor, ha nincs? Gáz. Mi van akkor, ha viszont azt mondja a Micro, hogy akkor elkezd a legegyszerűbb, de nem a legolcsóbb utat választják, és azt mondják, hogy sorra elkezdenek exkluzív címeket felvásárolni. Pontosabban címeket exkluzívvá tenni. Még ha nem is teljesen, de időleges exkluzivitásra megvesznek játékokat. Piszkos sokba kerül. Lássuk a Tomb Raider-nek a rebootjának, ezt a bizonyos Tomb Raider-t, Rise of the Tomb Raider, azt hiszem, ez volt a teljes címe. Azt ők megvették egy évre. Ha kicsit több konzolt adtak volna, akkor kevesebbe került fel nekik, és mondjuk... Nem a második rész volt exkluzív? Az a második, igen. Hát ami a Vannal együtt jött ki. Vannos csomagban is volt. Igen. Nem tudom az alcímét, ezek eléggé hasonlítak egymásra, de mind a kettő jó volt, jó játék. Tomb Raider, igen, csak ugye most az van, hogy a Sony meg kihozta az Anniversary Edition, mert neki meg pont akkor jelent meg, amikor a Tomb Raider, azt hiszem 20 éves, vagy 30, valami ismét franchise. A lényeg az, hogy így megjelent egy ilyen verzió, és akkor még adtak hozzá egy kis VR-t is pluszba, ajándékba, és hát igazából jobban is néz ki egy kicsit mondjuk a PlayStation Pro 4K-ban, mint mondjuk az Xbox One-os verzió. Most megint lehet, hogy te emlékszem, mondtad ezt, hogy lehet, hogy megint a Tomb Raider-t veszik meg, ez egyébként nem olyan rossz tipp, hogy az új Tomb Raider-t esetleg megveszik a Scorpio-ra, de én ezt az egyéves exkluzivitást szerintem ez persze arra elég, hogy ha a Tomb Raider-ezni akar valaki, akkor megveszi, mert egy év alatt megveszed hozzá a hardware-t, külföldről is megveszik az emberek, de azért jobb lenne egy olyan cím, ami így azonosítható vele. Tehát mivel azonosítod most az Xbox-ot? Tényleg a Halo-val, a Gears of War-ral, meg a Forza-val, és akkor egy vége van? Tehát azért PlayStation ennél jóval többet tudsz felsorolni. Tehát ez azért... Lesznek azért még itt játékok, mert fel fognak sorolni ilyeneket, a Sea of Thieves, meg akármi, de akármennyire várom én például a Sea of Thieves-t, és nagyon-nagyon szeretnék kalózkodni, de egyrészt én a Rare játékait én soha nem szerettem, tudom, ez nagyon sokatnak blaszfémia, akik ilyen Banjo-Kazooie, azt hiszem ugye az Banjo-Kazooie, van egy kazooie kötőjeles cím. A Banjo-Kazooie-t az például én sosem szerettem, szeretlek sajnálom. Szeretlek egy Rare játékban. Igen. Le lehet engem lőni. Igen, halál. Igen, azt mondtad, igen, abban mi a szar volt, az sem volt egy jó játék. De nem mondd ki, mert aki visszaküldi, azzal mondjuk kisorsolunk egy készfogást. Nyugodtan. Tehát... lesz ez a Sea of Thieves, engem baromira érdekel, de ez nem lesz egy System Seller játék. Ez nem, egy kurva nagy fun lesz, tök jól el lehet majd mászkálni, hajót lehet vezetni, meg vitorlát kimondani, meg ilyeneket, de ez nem lesz System Seller, tehát nem nagyon látszanak az Xboxos játékok. Én próbálom pozitívan felfogni, és ezt egy biztató jelnek tekinteni. Ez pont nem egy biztató jel. De igen, de máshonnan megközelítve meg nem. De egyébként ezt alátámaszthatja az, hogyha Nintendo kiadhatott úgy egy konzolt, hogy egyetlen exkluzív játéka volt rá, egyetlen komoly exkluzív címe volt rá, igaz az egy Zelda, akkor igazából benne van a pakliba az, hogy a Microsoft kiad valami nagyon erőset. Bár én különösebben a Halo-ban sem bízom, mert a 343, amióta Halo-t csinál, még egyet nem csinált meg normálisan. Előbb-utóbb talán sikerül neki. Igen, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz, de térjük akkor rá a VR-re. Nézzük meg, hogy mi a VR. VR-es téma. VR-es téma, igen. A Microsoftnak lesz ugye VR sisak, nem csak VR sisak, hanem VR AR sisak. Na, azzal kapcsolatban viszont rohadtul nem vagyok bizakodó, és nem a szokásos VR szkepszisen beszél belőle, hanem láttam, hogy néz ki az eszköz. Én olyan maradi vagyok, hogy én úgy vagyok vele mindig, hogy a külsőnek azért sugároznia kell valahogyan a belső. Tehát nem hiszek abban, hogy valami rakás szarul néz ki, akkor az belül arany. A PSVR jól néz ki kívül. A PSVR kurva jól néz ki, és nem tudom milyen belül, de elhiszem, hogy jó. Viszont mi van akkor, hogyha, nem is azt mi van akkor, tehát láttuk, hogy néz ki ez a Microsoftos VR-AR sisak. Nem jó. Hát olyan, mintha Kinder tojásból szedték volna ki. Lehet, hogy onnan szedték. Nem tudom, te láttad egyébként? Vagy mit láttad? Képet láttam róla igazából, hát ismerem ugye a HoloLens technológiát, ami a Microsoftnak a saját fejlesztési AR technológia, és tudom azt, hogy a VR-t jelenleg külső gyártókkal képzelik el, tehát ugyanúgy a Dell-el, az Asus-szal és ilyesmi. Az, hogy a Scorpiohoz konkrétan ezekből most melyik verzió lesz meg, az hogy fog kinézni, azt szerintem a Microsoftnál van kívül senki nem tudja. Az, hogy ők Windows VR nevű dologban gondolkodnak, ami megint ugyanez a Unified Platform baromság, az is egy érdekes kérdés. Hát mostanában azért voltak jó megoldások VR-re, olcsó kis áron jó megoldások, külső trackingettség nélküli, tisztességes VR a Primax-tól, ami kevésbe kerül. De ez nem tudva egyébként, hogy Michael ennyire előre ment ezekbe a dolgok? Most nem a fanboy beszél belőle, de azért ez nagyon-nagyon durva, hogy bejelente, hogy megszellőztettek úgy egy olcsó 6 terafloppos gépet, hogy akkor még elképzelni nem tudtuk, hogy a szarba hozzák össze, és megszellőztettek úgy egy hozzácsatolt VR eszköz, hogy a bejelentés pillanatában elképzelésük nem volt, hogy a szarba fogják összehozni, úgyhogy mondták, hogy ez egy olcsó VR-eszköz lesz, és most pár hónappal megjelenés előtt ez közel valóságnak tűnik. Most ezt, amit mondtál, azt így karácsonyra bevághattuk volna, csak a Micro-t Sony-ra cseréljük ki, ugye ezt mondhattad volna akkor is. Ugyanez volt akkor az a teraflop, amit a PS Pro-ra mondtak, az nagyon jónak tűnt, ugyanúgy a VR-eszköz mellette nagyon jónak tűnt, ráadásul úgy, hogy akkor már kipróbáltak ezt a VR-eszközt, és ugye... Igen, csak akkor ez kirívó eset volt, hogy a PSVR az ilyen lett. Most viszont úgy néz ki, hogy teljesen független gyártók is meg tudják oldani ezeket a gyártást. Reagálni kell, és a Microsoft segítségével tudják megoldani. Egyébként pedig kínai gyártók is meg tudják oldani, mert a VR-nek az alaptechnológiája az nem bonyolult. Tehát ott nem a bonyolultság a lényeg, hanem inkább az, hogy tudod úgy megoldani, hogy lehetőleg mondjuk ne formatáld le az agykérgedet a dologgal. Tehát ott nem az a lényeg, hogy ilyen észak-koreai színvonalon össze lehet rakni, hanem az a lényeg, hogy egy működő képes dolgot hozzunk létre, ami valóban mondjuk nem nyírja ki az agyadat, meg nem folyatja ki a szemedet. Ilyen megfontolásból azért már van több technikai kérdés, amit felvet bármelyik ilyen eszköz. Mit tudunk a Microsoft VR-ről, Xbox VR-ről? Vagy semmit. El? Semmit? Semmit. Arról van szó, hogy elvileg kb. A Vive 2-vel lenne egy ligába, tehát minőségben, amiről megint tudunk dolgokat, de azokat a dolgokat a Microsoft nem demozta sajátjával. Tehát valószínűleg felbontásban valahol a mostani Vive-nál kicsit jobb lesz. Tehát ez a 2K-nál, hát ha a rendelési felbontását nézzük, akkor ez ilyen 2,3K, nagyon szarul hangzik, tudom. Ez mi, ez a 1440, vagy hol nem, van nem, ez? Nem, igazából ez a 2160-szor, mit tudom, 1080, és de most biztos hülyeséget mondtam. Tehát a lényeg az, hogy Full HD-nál egy picivel nagyobb felbontás, ez várható a Microsoftnál, egy picivel e fölé fognak lőni, 4K-t szerintem nem fogja elérni az eszköz. Én itt inkább azon aggódom, hogy ugye, ha vezeték nélkül lesz, akkor mennyi lesz a súlya, és hogy ez mennyire lesz kényelmes, mert ugye a Vive-nak az ilyen kiegészítői, azok mindig kényelmetlenek, vagy hogyha ez mind megvalósul és jó, akkor milyen trackingelése lesz ennek a headsetnek. Mert ugye fizikailag agykárosodást fog okozni, mondjuk egy fejlődő agyban. Tehát nem véletlen, hogy a VR eszközöknek a korhatára az ugye a elvileg az agyfejlődési fölötti időpontban kezdődik. Tehát megállapították, hogy annál kisebb gyerekre ezt nem lehet rátenni. Most egy felnőttnek is rossz érzés egy olyan VR, ami rosszul működik. Tehát egy laggoló VR játék az nagyon szar. Tehát nem lehet, nem késhet, nem maradhat ki. Tehát gyakorlatilag, bocsánat, tehát csak visszakanyarodva a Scorpios VR-re, tehát azt tudjuk, hogy lesz egy VR-AR eszközünk, ami wireless, és erős, és jobbat tud, mint a, de többet tud, mint a Vive jelenleg. Ez a szivároktatás, de ezek így együtt nagyon sokak, tehát oldja meg a Microsoft ezt is. Ugye a Scorpionnál is bebizonyították, hogy tudják azt a hardware-t. Oké, tehát még nem láttuk az első darabot, amit kereskedelmi forgalomra raktak, de mondjuk azt, hogy bizonyítottak. Működik a dolog. Normális árat rebesgetnek, ha ezt mind beváltják, pipa, ügyes, megoldották a leckét. Oldják meg VR-nél is ezeket a problémákat, mert jelenleg ezt a problémát VR piacon régebben levő gyártók is nehezen tudják abszolválni. Tehát oldják meg, ők nagyon nagy kutatási pénzeket öltek az AR technológiájukba, ugye ez a HoloLens, csak ugye nagyon drága maga az eszköz, azért ugye videójáték nem nagyon lesz rá. Érdekes egyébként ez az AR technológia, ez mintha folyamatosan elhasalna a Google Glass-nél is, a HoloLens-nél is, pedig a Google Glass nem volt olyan drága, mint a HoloLens, de valahogy mindegyiknél nem is tudom, hogy holtán, van a viselhetőség, nem az ergonómia volt itt a probléma, pedig a Google Glass sem volt éppen kényelmes. A Google Glass mi lehetett használni, egy pizzériát megkeres neked, és GPS van a szemed előtt? Tehát minek? Annyira hülye vagy, hogy nem tudsz kérni pisilni nélkül? Tehát tényleg, tehát Azért nem. Ne motorizáljuk már túl. Nem, volt egyébként egy baromi ijesztő elképzelés, hogy a Google Glass-re kiadtak volna egy olyan appot, ami közvetlen kapcsolatban van a Facebookkal, uh-huh. és az arcfelismerő rendszerével, hogy mész az utcán, így feldobálja, akiket látsz. Hát hogyha ez... ott egy ismerősöd például, ami azért baromi komoly biztonság, vagy hogy mondják ezt, ilyen személyi adatvédelmi kérdéseket vet fel. Jó, mondjuk, hogyha megosztod az életedet a Facebookon, akkor ne az legyen már probléma, hogy látnak téged az utcán. Bár könnyen el tudom képzelni, hogy valakinél ez ki fogja verni a biztosítékot, de ez az AR dolog otthon használva viszonylag nem tudom elképzelni, hogy ez megtörténjen. Az asztalodra akarsz trekkelni valami játékot, vagy inkább mondjuk benne lennél a világban? Itt ez a kérdés. Tehát a VR-nek az az előnye, hogy felveszed a cuccot, és összehasonlíthatatlan dolog történik, mert hirtelen belerakott a játékba. És nem marketing, ez ezt érzed. Hogyha egy AR-t nézünk, az meg olyan, hogy ide az asztalodra trekkeli neked a Minecraftot. Az kell az neked? Kurva jól néz ki, de én nem igazán tudom elképzelni, hogy most ott fogom ütni az asztalt, és hát valaki... Egyébként is hülyén néz ki az ember egy VR eszközzel a fején, de hogyha még ráadásul... Bár igazából a VR eszközben is tudod így kalapálni az asztalt, tudod, de ott legalább megvan a... Nem tudom, tehát olyan fura, tehát... Ott legalább azt tudom mondani, hogy most bent vagyok a Minecraftba. Így meg, hogy azért jöttem, az látom, hogy asztal, de az asztalomon van a Minecraft. Hát ugyanakkor persze mondhatjuk azt, hogy az AR hülyeség, de itt volt ez a Pokémon Go, és ezer ember ott rohangált, több millió ember rohangált utána. Tehát igen, ez egy kirívó dolog. Egyébként érdekes, hogy jó is mondod a Nintendo-t, mert Nintendo is próbálkozott ugye a 3DS-nél ezzel az AR dologgal, leteszed a kártyát, és ott van rajta. De ez katasztrófa volt. Tehát, és azért itt már olyan technológiákról beszélünk, ami nem egy-két hónapos, nem egy-két éves fejlesztés, nem bőven 5-6 évvel ezelőtti megoldások. És 5-6 éve nincsenek igazából AR-re normális dolgok, ami egy érdekes, nekem kicsit az az érzésem ezzel a Scorpióval, mintha talán pont az előbb mondtad ezt a hasonlatot, ez az all-in. Mi pókernél, hogy tök mindegy, mindent rátolunk, minden technikailag működni fog. Ezt szerintem telefonban mondtam, de ugyanezt mondtam, igen. Igen, hogy így mivel? Kirakják a high-tech-et, és igazából nem mondták, hogy milyen szoftverek fogják ezt használni. Tehát ugyanúgy ott volt a Kinect is. A Kinect 2 egy ilyen közel katonai szintű szenzor halmaz, de normális játékot így nem nagyon láttál rá. És itt visszakanyarodunk ugye a VR-es problémára, amit ugye nagyon sokszor szoktuk telefonban is beszélni, egy parázsviták szoktak lenni, nem is baj, hogy nem halljátok, de... Többen belehallgatnának szerintem. Szerintem az sokakat érdekelne, mert nagyon érdekes lenne, de az azért egy eléggé fura dolog, hogy azt mondja mondjuk a Micro, hogy oké, hogyha a VR-nek van jövője, akkor csináljuk egy olyan sisakot, ami erre biztos, hogy ki tudjátok tolni. Ha mellközben lesz egy AR-es játék, azt is fogja tudni. Kell egy erős, az is itt lesz, tök mindegy, ott akarunk lenni, tessék, itt van, ezzel tudtok valamit kezdeni, és megint visszakanyarodnék arra, hogy nem biztos, hogy a Micro akarja eladni a saját termékét, hanem hogyha lesz a termék, ami jó, az az ő gépén tudja, hogy jól fog menni. Lehet, hogy ez lesz egy a filozófia, ami miatt azt gondoltam, úgy gondolom, hogy szerintem ez közel fog állni a PC-s felfogáshoz, mint alkalmasat a konzoloshoz, mert lehet, hogy megtörténik, de példátlannak látték egy olyan esetet, hogy hirtelen lelepleznek 5 System Seller exkluzív címet. Hát én is példátlannak látnék, mert én nem szokott történni. Igen. Tehát ettől még megtörténhet, de mondjuk cseki az esély. Egyébként multiplatform címekhez valóban én azt gondolom, hogy jó hardware lesz a Scorpio. És én magam is fogok vásárolni Scorpiót, tehát mivel persze hülyéskedünk ezen, én már azért fogom a fejem, mert engem fáraszt az Xboxnak az a dolga, hogy ő így erőszakosan rámerőltet mindent. Tehát így erőszakosan akar update-elni, erőszakosan csinálsz. Tehát tisztán, mint a Windows 10, mert Windows 10 valahogy, tehát a döbbenetes hasonlóság a két dolog között. Egy PlayStation egy kicsit udvariasabb még. Tehát abban benne van az a japán kasztrendszerbeli dolog, hogy a alacsonyabb kasztbeli az nem ugathat be a magasabb kasztbelinek, hogyha az nem engedi meg neki, hogy megszólaljon. Tehát a PlayStation az így viszonyul a useréhez. Tehát kirakja oda a sarokba, hogy van valami prünnyögés, de nem kényszeríti rád. Kiválasztod, akkor megy. A Microsoft nem ilyen, az fölbassza eléd, aztán csinálja, amit akarsz. Ez amit akkor dolgozol a Windows 10-es PC-den, a 3D-s alkalmazást futtad, szépen tervező rendszerben vagy benne, alig a 98%-át viszed a vasnak, memóriában még többet, mert még a Winchester is azon kell, meg az SSD, és akkor fogja magát, és hát fontos frissítést kell telepíteni, mert biztonsági lés van a Windows-ba. Hát röviden, ilyenkor egy nagyon hosszú és nagyon változatos káromkodás szokott elereszteni az ember. Egyébként úgy mentek elébe ennek a fejlesztő eszközök, hogy nagy része az 5 percenként magától menteget, mert tudja, hogy a Microsoft hülye. Tehát ez a játék konzol, értem, és játszok, és akkor nekem feltétlenül rám kell, hogy kényszerítse a frissítést. A Sony-nál felújik egy ablak, hogy jött egy frissítés hozzá, se lemegy, és igazából még meg se akadt tőle a játék. Az, hogy van mit csinál, amikor följön egy ilyen ablak, hogy néha a Skype-tól is megakad, azt hagyjuk. Tehát egy konzol ilyet nem csinálhat. Mondjuk a VR-es Xbox-os dolognál pont ez a félelmem, hogy ugye PC-n is előfordul sajnos az, még HTC Vive-on is, hogy valami megakassza egy picit a dolgot. Én mindig úgy kezdem, hogy kicsapok mindent a dologból, hogy amikor tesztelek, akkor lehetőleg érezzem, hogy a saját játékom mit tud, és ne azt érezzem, hogy mi zavar éppen a saját játékomat. De most gondolj bele, azért ez egy erősebb hardware, amin én dolgozom, mint egy Scorpio, amikor egy Scorpionál, ahol ki lesz centízve a hardware, ott bejön egy ilyen beleugatás, meg berángatás, tehát ez nagyon nem kéne, tehát a Microsoftnak nagyon sokat kell azon dolgoznia, hogy nem ez a mobiltelefonos berángatási szint legyen, mint most az Xbox One-nál, hanem mondjuk egy játékkonzolos, be nem rángatási szint legyen. Mennyire tartod azt valószínűnek? nyilván nem tudom, mennyire látsz erre a fejlesztőként, majd azt mondod, hogy nem, hogy azt mondja a Microsoft, hogy jó, ez a Windows, Universal Windows platform, ez hát jó hangzik, de inkább lépjünk ettől egyel visszább, és kezdjünk valamit az Xbox-szal. Mondjuk ez ellentmond annak a PC-s elképzelésemnek, de tegyük fel, hogy ez a döntés is megszületett. Azért lássuk azt, hogy ez egy ilyen bátortalan stream. Tehát igazából ugye az a lényeg, hogy a streamnek az a legfontosabb rész, és megint ugye a filozófiáját vizsgáljuk. Tehát nem azt akarja senki, hogy most így a hardvereket ide-oda rakosgassák, vagy ilyesmi, hanem hogy egy rohadt játék, ami megjelenik, hogy a fejlesztőnek és még a usernek is ugyanaz az érdeke, azt a lehető legjobb minőségben éri el bárhonnan. Uh-huh. Tehát fizikailag ez ugye a filozófia, ez a Unified Windows platform, ez is erről szól, hogy te fogod és akkor megvetted a játékodat, akkor használod a PC-den, használod az Xboxodon, Windows Phone-on, ami van még? Tehát, nem tudjuk. Tehát igazából tehát elvileg, hogy mindenhová magaddal tud vinni, de ennek a végső állomása mindenképp a stream lesz. Csak ugye most még látjuk, hogy a technikai lehetőségek azért ezt elég akadozva biztosítják, fogalmazzunk így, valahol egyáltalán nem, valahol jobban. De a lényeg az, hogy még nincs itt az ideje. És ugye ennek egy előfutára lenne ez a Unified Windows platform, de nézzük meg, hogy hogyan működött. Tehát a játékoknak a megjelenését vizsgáljuk, ugye volt az időutazós hancúrozás, mi volt a címe? Amit a Remedy-tól ki, és én még egészen szerettem. Ja, Quantum Break. Quantum Break, borzasztó címe van. Tehát a Quantum Break már PC-n problémás volt, meg lehetett oldani, hogy picit jobban nézek ki, mint valon, de problémás volt a Quantum Break. Tehát szarul működött a megjelenési időszak után még 2 hónappal is. Ugyanezt történt gyakorlatilag a Gears of War-ral, ami persze sokat nem rontott a játékélményen gonosz módon. Tehát nem tudják ezeket a dolgokat jól letenni. Még a Forza Horizon mondjuk 2 hónappal a megjelenés után már viszonylag tisztességesen működik, de még az is néha beránt. Tudja, 60 frame-et, tök jó, full HD-ba, tényleg jó, nagyon jó pluszt ad ez a dologhoz, de könyörgöm, hogy mindegy csomóféle PC-s dolog beleugat, és beberánt néha a játék, amit nem kéne, mert az nem a konzolos feelinghez tesz hozzá, nem inkább elvesz belőle. Tehát nem működik jól a Unified Windows platform, még. De nem is fog, mert különböző hardvereken ugyanazt a dolgot jól futtatni nem nagyon lehet. És akkor lehetne, hogyha hagynának a fejlesztőnek időt rá, hogy ezt a terméket legenerálja. És megint elérkezünk ugyanaddig a pontig, hogy a minőség kérdése. Ha azt akarod, hogy a játékodat normális minőségben meg tud csinálni, akkor azért választod a konzolt, nem azért, mert az jobb, hanem azért, mert az egy hardware, és arra még adott határidőn belül be tudod fejezni. És ha megnézzük, hogy az utóbbi 15-20 évben a fejlesztési idő 3 évről 2-re csökkent, úgyhogy komolyabb dolgokat kell létrehozni nagyobb csapattal, akkor látjuk azt, hogy miért növekszik meg ugye a bugoknak a százaléka, és erre nem jó válasz az, hogy azt mondjuk, hogy akkor még többféle hardware-en fusson, mert ettől csak rosszabb lesz a minőség, és bizonyítja is a játékipar elmúlt egy éve, hogy ez történik. Tehát a Unified Windows platform ezért működik döcögősen. Kivéve a Witcher-nél, ami ugye tudjuk, hogy tökéletes Witcher, játék, tehát minden konzol. Nagyon büszke vagyok rá, a Witcher-ben többször jött és kínzó eszközt egyébként én magam követtem el, és sőt karaktert is. És mindig elmondod egyébként, van egy ilyen kicsalogató szó, hogyha bedobom itt a Witcher-t, akkor felem mindig elmondja, hogy dolgozott rajta. És nagyon örülök, hogy ezt mondhatom, hogy egy ennyire szeretett játéknak én is részese lettem. Én vagyok a 3412-dik, aki dolgozott a játékon, kurva sokan dolgoztak a srácok, tehát működött, többen megkérdezték, hogy egyébként mutassuk már meg, hogy én miken dolgoztam, most ez nem az én demo reel-emnek a pozícionálási helye, ha valaki eljön a suriba. Megint a grafikai oktatásoknál nagyon szívesen megmutatom, miket csináltam, meg is tapogatom, és oda is adom neki, de igazából... A grafikai dolgok érdekelnék őket szerintem elsősorban. Igen, de nem fogunk most így játékokból olyan intak dolgokat mutogatni, amit nem mutathatunk be. Tehát ilyen szexuális tartalmakat nem mutogass nekik jó órákon szerintem, mert nem biztos. Nem tudom, megint miről asszociáltál erre? Hát a körbe tapogatásról, meg az ilyenekről, tehát ilyen nagyon materiális nagyon dolgokat. Nézd, ez is nem. Körbe tapogatás, az asztal nem élvezi, tehát így csak mondom. De ők se fogják, nem. Értem. Tehát a lényeg az, hogy nagyon szívesen mutatunk ilyen dolgokat ott, de ennek itt nincs nagyon helye, de hogy egyébként a grafikáimat akarjátok látni, csak hogy legyen egy kis Nintendo dolog is. Hát szerintem lejárt az időnk, úgyhogy... Nem, legyen egy kis Switch, még nem járt az időnk, egy kis Nintendo Switch. A Nintendo Switch-re hamarosan megjelenik a Cinemoran című játék. Többen kérdezték, hogy mind dolgoztam. Például azon a játékon is dolgoztam, az összes játékos repülő, a legtöbb fő ellenfél és az egy csomó ellenség is az én munkám. Hogyha valaki most megnézi, már-már, képzeld el, ott azon csodálkozik az egész sajtó, hogy a PS3 verziónak a színvonalát hozza a Switch. Kicsit élesebb is a kép. Sikerült. 10 év, tehát a lemaradás egy kicsit nagy, de ez jó. De hát jól néz ki a játék, akkor is jól nézett ki, és akkor is túl nehéz volt, úgyhogy nézzétek majd meg, hogy ez milyen. Ha rákerestek neten, akkor a Cinemora Switch-es verzióban ott láthattok rengeteg munkámat. Ilyesmi. Kanyarodjunk vissza a VR-re, amit még ekézni akartam. Szerintem a VR-t azt így lehet, hogy majd a beszélünk erről egy későbbi időpontban. De annyira rákészültem egyébként. Nagyon rákészültem egyébként. Alattomosabb betámadsz valamivel. Igen, nem, azért, mert ugye megrögzött VR szkeptikus vagyok, te pedig imádod a VR-t és látsz benne hatalmas perspektívát. Én próbálok téged a középtartomány felé vonzani, te meg nem akarod elfogadni. Hogy... Nincsen középtartomány. Nagy eladások és sok megjelenés van. Ezt cáfolnám, viszont szerintem majd egy másik... Ez egy másik videónak lesz majd megint a része. Megyetek fel a PlayStation Store VR oldalára, és nézzétek meg, hogy csak az utóbbi egy hétben hány VR játék dokkolt, és látjátok, hogy mennyi a megjelenés. Sok VR játék van, és sok VR játék van a kanyarban is. Csak hát ugye a eladási ár kommunikáció, meg az egyéb ilyen dolog. Az autótemetőket is nézzétek meg, rengeteg roncs van benne, ez azt jelenti, hogy nagyon sok roncs autóra van igény. De a roncsokat nem roncsnak fejlesztették, úgyhogy is állt itt az autó. Igen, de ezeket se arra, hogy eladják. Jó, de köszi a gyogvasz, hogy... Na jó, srácok, ez lett volna most így erre az Other Side, legközelebb alaposabban rátérünk a VR-re annak függvényében, hogy ugye jócskán túl vagyunk Resident Evil-en, és azért látunk már számokat, felen is lett számokat, szerintem nem azokat, amiket kéne, de... Én csak a fejlesztett kommunikált számokat látom, de jön a Fallout VR is, jön a Farpoint, ami szintén egy elég izgalmas FPS lesz VR-en. Meg nagyon sok mindent jön a Gran Turismo Sports, ugye az is VR támogatás. Ace Combat, ja, Ace Combat, you know, haha! Úgyhogy nagyon sokan játék lesz, nagyon sokan meg akarnak venni a VR miatt. Nem? De szerinted az Ace Combat, bocsánat, a Japánban System Seller játék. Tehát ja, Japánban, az... igen, Japánban sok minden System Seller játék, az Ace Attorney-t is veszik, mint a cukrot. Ez micsoda? Na ez az. Úgyhogy... Hagylak nyerni. Okay. Jó, srácok, akkor köszönjük, hogy velünk voltatok itt az Other Side mostani epizódjában. Legközelebb a VR-ről egészen biztosan fogunk beszélni, és még ami aktuális. A Scorpio legyen veletek. Ja, meg 5 exkluzív játék a Microsofttól. Meg addig megkérdezem Felántól, hogy mit szólna, hogyha együtt közvetítenénk E3-at. Ez egy nagyon jó dolog. Én benne vagyok. Benne vagy? Cserébe viszont visszakérdezném, hogy mit szóltál az új Star Wars játéknak a traileréhez. Egyet néztem meg, szerintem a teasert, lehet, hogy azóta abból... Egy kicsit hosszabban belőle, de ahhoz mit szóltál? Nem néztem meg hosszú a single player campaign, női főszereplő, birodalmi oldal. Nagyon szépen tudnak CGI bemutatókat csinálni. Nem CGI volt, nagyjából real-time render az egész. Igen? Uh-huh. Az fasza? Hát úgy néz ki, mint az előző, amit mutattak belőle, az se CGI volt, csak picit felhúzták a felbontást. De most... Jó, a DICE játékaival sosem a grafika volt a probléma. Nem, hát viszont nagy tartalom mennyiséget ígérnek, ami nagyon veszélyes benne az, hogy azt mondják, hogy nem lesz Season Pass, hanem valami más tesz helyette, ami ez azt jelenti, hogy még drágább lesz a dolog. De azért a... Nem lesz Season Pass, annyiért adjuk, amennyit ér. Igen, én nagyon várom a rendes single player részét a dolognak, amit úgy nagyon demoznak. A történet az hagyományos DICE szinten lesz szerintem ezt így. Nem mondj ilyet, nem akarok hagyományos DICE City történet. Most kipróbáltam azt a szerencsétlen ugrabugrálós második részét a Mirror's Edge-nek. Igen. De miért szivatod magad? Nem a Mass Effect Andromeda-val kellene játszani? Miért mutatja egy játék, hogy merre... Nem, mert 5 percet játszottam el. Miért mutatja egy játék egy csíkban, hogy merre szaladjak? Ez Temple Run? Vagy egyébként micsoda? Hogy gondolták? Az egyben is volt. De nem így. Nem volt ennyire, ott mehettem legalább két irányba, itt meg nem. Azért, mert ezek szerint eltévedtek a játékosok. Nem, az egy nagyon buta játék. Mindegy, kihancúroztam magam is a Horizon-nál, de az még legalább elfogtat egy darabig. Meg egyébként lesz Mass Effect dolog, majd elemezzük azt is. Egyébként, ha igény van rá, akkor a Horizon-t is szívesen elemezzük szakmai szemmel. Ja, igen, majd abból is fogsz játszani 5 percet, meg 10 percet az elején, aztán majd az alapján. Hát a Horizon-ba azért tettem egy nagyon sok időt, és ennyit tervezek tenni a Mass Effect-be, és nagyon remélem, hogy támogatja ezt a játék, és nem háborúzik. Jó, szerintem karácsonyi külön szám lesz belőle, ahogy haladunk. Akkor addig Horizon. Oké. Jó, srácok, tényleg akkor most másodszor is nekifutok a elköszönésnek. Nem hagyjuk, nem. Sziasztok, és akkor a legközelebbi Other Side-os találkozóig. Csak igen, kimondtam. Sziasztok. Sziasztok.